คนพิจารณาความตายทุกวันทุกวันหน่อยเนี่ยมันคิดแล้วมันกลับอยากจะฆ่าคนอยากจะเอารัดเอาเปรียบคนอยากจะมัวเมาซึ่งผมก็เคยบอกว่าเนี่ยเคยเกิดมาก็เคยเห็นเต็มตาคนนี้แกเป็นคนอยู่เพชรบุรีก็มาอยู่แกบังเอิญมาแวะร้านกาแฟร้านขายของอ่ะผมก็ไปนั่งอยู่นั่นพอดี แกก็มาบอกผมก็ไม่รู้จักมาก่อนแล้วแกพูดกันอยู่ไม่นานเท่าไหร่แกบอกว่าคนเราร้อยปีก็ตายพูดตั้งหลายครั้งอ่ะผมว่าแกไปคุยที่อื่นแกคงพูดตั้งต่างๆนี่เหมือนกันแล้วแกก็บอกว่าคนเราอยู่ร้อยปีไม่เกินร้อยปีก็ตายนั้นจะไปกลัวมันทำไมกลัวมันทำไมแทนที่บอกโอ้เราต้องสงสารอื่นไหมไปกลัวมันทำไมหรือจะมัวขี้เหนียวทำไม ไอ้คำว่าขี้เหนียวทำไมเนี่ยหมายความว่าโอ้ยมีได้เงินได้ทองมาก็อย่าไปเก็บกินเหล้าอย่างที่กำลังนั่งกินใช้ชีวิตดูนักเลงเต็มตัวเลยข้าใครได้ข้านักเลงจริงๆอือดูก็แปลกมันแล้วก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นผู้ว่าเลยบอกแกสั้นมาแล้วเวลาประชุมกันที่สลับประชาคมแกสั้นมาแล้วแกไม่กลัวก็เลยไม่รู้อะ เจ้าคงเจ้าคุณนี่แกไม่กลัวเลยเวลาแกมีงานต้องมามาเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้นี่มันเอาจริงปากจัดเหมือนกันไปเที่ยวด่าอะไรกันนี่ตามคำเล่านะก็ดูเออคนอันนี้มันใกล้ๆองคุลิมานเนี่ยคือก็ดูลึกๆก็มีอะไรดีอยู่เหมือนกันแต่ไอ้เผินๆเนี่ยก็มีไอ้ความไม่ดีอะไรต่ออะไรอยู่ไอ้ที่พูดพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ หลักมานสิการของมรณานุสติคือความตายทั้งนั้นเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันคิดแล้วมันเป็นคนอย่างนี้ไอ้เราก็ไม่ได้คุยอะไรนะเพราะเราไม่อยากจะพูดธรรมะบนวงเล่าคุยกับเราก็ว่ามันคุยไปก็ลองมาถามว่าคนนี้เป็นถามคนอื่นเขาบอกนี่เขาเป็นอย่างนี้ ไปอยู่ที่ไหนใครกลัวหมดไอ้ไม่กลัวก็ต้องเกิดเรื่องตลอดกันฆ่ากันตายจึงฝากไปเลยฮะฝากทำความเข้าใจอันหนึ่งเพิ่มเติมเลยว่าไอ้เรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆเนี่ยคิดแล้วมันพบแล้วจมลงไปแล้วมันเป็นไปได้ทั้งเหตุให้เกิดอกุศลและเป็นไปได้ทั้งเหตุให้เกิดอกทั้งกุศลทุกเรื่องไปเลย เราจึงต้องคิดแล้วหักให้มันเป็นประโยชน์แก่อกุศลอย่าไปคิดหักให้เป็นประโยชน์แก่อกุศลเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันแล้วไปคนละทิศคนละทางอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นอันว่าในข้อเหตุให้เกิดทิฏฐิกตวิปยุตคือความเห็นผิดกับไม่ทิฏฐิกตวิปยุตไม่เห็นผิดโลภะไม่เห็นผิดกับโลภะเห็นผิดในห้าข้อนี้ เราก็กล่าวได้ว่าทั้งห้าข้อนั้นเป็นเหตุซึ่งหมายถึงกุศลจิตทั้งนั้นซึ่งก็แปลว่ากุศลจิตแต่ละแบบแต่ละอย่างนั้นเกื้อกูลต่อความเห็นผิดคือทำให้ความเห็นผิดนั้นหายหรือเผาลงและถ้าจะพิจารณาโดยเหตุ ว่าไม่มีความเห็นผิดเป็นอัตถสายอัตยาสายนั้นเป็นเหตุอดีตชาติคบหาคนมิจฉาทิฏฐิท่านมุ่งเอาเหตุปัจจุบันหันหน้าหาภาษาธรรมมุ่งเอาเหตุปัจจุบันมากไปด้วยความตรึกผิดเหตุปัจจุบันจมลงในอารมณ์โดยไม่แยกกายเป็นเหตุปัจจุบันและเหตุปัจจุบันทั้ง 4 ข้อตั้งแต่2 ถึง 5เนี่ยมันก็มีปัจจุบันใกล้ปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยกับปัจจุบันไกลออกไปหน่อย สำหรับข้อที่หนึ่งว่าอัธยาศัยถ้าถามว่าอัธยาศัยนั้นมาจากไหนที่ไม่มีความเป็นผิดอัธยาศัยก็ตอบว่ามาจาก4 ข้อหลังเมื่อชาติก่อน4 ข้อหลังเมื่อชาติก่อนด้วย4 ข้อหลังเนี่ยถ้ามันเต้นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นปัจจุบันเอาไปด้วยอย่างนี้ครับว่าถ้าปัจจุบันนี้เราไม่มีความเห็นผิดก็4 ข้อหลังคือข้อ2 ถึงข้อ 5และตายไปเกิดใหม่ไอ้4 ข้อหลังนี่จะเป็นอุปนิสัยเรา ไปชาติต่อไปและชาติต่อไปเรามีอุปนิสัยจากไอ้ 4 ข้อในชาตินี้เราก็ไป อันก็เป็นว่าปัจจุบันทําแล้วกลายเป็นของเพื่ออนาคตแล้วไปเกิดในอนาคตก็ได้อดีตจากปัจจุบันทําปัจจุบันในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนาคตต่อไปเรามาดูเหตุเกิดอสังขาริกที่แปลว่าไม่มีสังขารกระตุ้นเตือนหรือเอาความสั้นๆว่าจิตใดที่เป็นจิต มีกำลังเข้มแข็งจิตนั้นชื่อว่าอสังขาริกจิตถ้าเป็นอกุศลจิตอสังขาริกก็เป็นความเข้มแข็งทางบาปกำลังทางบาปและเหตุเกิดอสังขาริกซึ่งก็มี 6 ตรงกันข้ามกันอสังขาริกคือจิตที่ไม่เข้มแข็งก็มีทั้งบุญทั้งบาปนี่เรามาดูเหตุ 6 ข้อที่ 1 มีปฏิสนธิจิตที่เกิดจากอสังขาริกกรรมอันนี้เป็นเหตุทำให้คนนั้นมีจิตใจเข้มแข็ง 2 มีปฏิสนธิจิตที่เกิดอีกซีกนะไม่ใช่ 2 คือเหตุให้เกิดอสังขาริกตรงกันข้ามกันมีปฏิสนธิจิตที่เกิดจากสังขาริกกรรมเราก็ย้อนกลับมาดูว่ากรรมที่นำเรามาเกิดเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม เป็นกุศลกรรมนำเรามาเกิดทีนี้กุศลกรรมนำเกิดผมแบ่งอย่างคร่าวๆให้ดูว่ากรรมอันหนึ่งปฏิสนธิจิตอันหนึ่งกรรมคือกรรมที่ทำไว้แต่อดีตเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิในปัจจุบันคราวนี้ปฏิสนธิที่ เราได้กันแต่ละคนเนี่ยมันมีคุณสมบัติสำคัญอยู่สามส่วนคือเวทนาหนึ่งแล้วก็ปัญญาหนึ่งและสังขารหมายถึงความเข้มแข็งหรือไม่อีกอย่างหนึ่งที่มันติดอยู่ในปฏิสนธิของเราแล้วก็ยังฝังแน่นอยู่ในภวังค์จิตของเรามาจนถึงเดี๋ยวนี้ ตรงนี้น่ะท่านไม่ได้พูดในแง่เหตุผลของกรรมที่ไอ้ข้อหนึ่งที่ผมว่าเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยคือกล่าวว่าปฏิสนธิเป็นผลของกรรมเป็นกุศลวิบากซึ่งมันมีคุณสมบัติอยู่ในนั้นนี่กุศลวิบากที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีผลในการเกื้อกูล ต่ออกุศลที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็มีผลมาถึงกุศลกรรมที่เกิดขึ้นทีหลังด้วยแปลว่าบุญของเราที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีสภาพคุณสมบัติเป็นอย่างไรแค่ไหนเหตุลึกเหตุหนึ่งคือคุณสมบัติของจิตดวงแรกที่เรียกว่าไปเป็นสนธิจิตและเมื่อบุคคลนั้นเกิดอกุศลจิตขึ้นทำบาป บาปนั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหตุลึกเหตุหนึ่งก็คือคุณสมบัติของปฏิสนธิจิตในกลุ่มเมื่อกี้นี้เราพูดว่ากุศลจิตของบุคคลมีผลควบคุมต่อกุศลใช่ไหมคือโลภะที่ว่ามาสี่ห้าข้อในเหตุให้เกิดทิฏฐิวิปยุตแต่ตรงนี้นะครับวิบากของกรรม วิบากของกุศลเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยควบคุมอกุศลธรรมของเราด้วยตรงนี้ก็คงจะเหมือนกับอย่างที่บางคนถามว่าไอ้ที่เราเกิดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับกรรมไหมตอบว่าเกี่ยวเช่นตรงนี้เป็นต้นปฏิสนธิเป็นวิบากกรรมไอ้วิบากตัวนี้มันก็มาจากกรรมเก่าของมันในที่นี้ไม่พูดสืบลึกเข้าไปนะเพราะมันเป็นเรื่องกลไกอีกอันหนึ่ง ว่าถ้าถามทำไมปฏิสนธิจิตถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกเพราะกรรมเป็นอย่างนี้กล่าวคือว่ากรรมที่ทำด้วยโสมนัสเมื่อให้ผลนำเกิดก็ทำบุคคลนั้นให้เป็นโสมนัสปฏิสนธิกรรมที่บุคคลทำมีปัญญาประกอบก็ทำให้ปฏิสนธิของบุคคลนั้นมีปัญญาประกอบกรรมที่บุคคลทำเป็นอสังขาริกมีกำลังกล้า ก็ทําให้ไปสนที่จิตของบุคคลนั้นเป็นอสังคาลิกมีกําลังกลางอันนี้เหตุผลในทางสืบลึกเข้าไปทีนี้พูดเลยออกมาเลยมาถึงปัจจุบันนี้ว่าปฏิสนธิเป็นอย่างไรและทําให้ความนึกคิดใหม่เป็นอย่างนั้นด้วยหรือไม่แต่ว่าด้วยมีเหตุมีผลด้วยแต่มันไม่ใช่เหตุเดียวนะอันนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เหตุเดียวแต่เป็นเหตุสําคัญเหตุหนึ่ง ที่จะต้องมีเหตุอย่างอื่นเข้ามามีส่วนประกอบตามจังหวะตามโอกาสหรือพร้อมๆกันด้วยกันเหตุเกิดอสังขาริกจิตตรงนี้ที่ท่านกล่าวว่ามีปฏิสนธิจิตที่เกิดจากอสังขาริกกรรมเนี่ยก็คือปฏิสนธิจิตนี้เกิดจากกรรมนั้นเพราะเขามีปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นจากกรรมอย่างนั้นจึงมีคุณสมบัติตามกรรมแล้วก็ทําให้คุณสมบัติทางจิตของเขาในปัจจุบันนี้ คล้อยไปกับคุณสมบัติของปฏิสนธิอันนี้มันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นข้างหน้าเวทนานะเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นอุเบกขาปันกลมตรงกลางนั้นปัญญาก็มีปัญญามีปัญญาก็แล้วแต่สังขารหมายถึงอสังขาริกหรืออสังขาริกกำลังมากกำลังอ่อนเขียนย่อๆไว้ตรงนั้นเดี๋ยว ก็กลับมาอธิบายให้ชัดใหม่เราจะเห็นว่ากรรมที่ทําแล้วแล้วก็ทําให้เกิดวิบากแล้วมันยังมีผลต่อไอ้ความเคลื่อนไหวของจิตใหม่ของเราว่าเราเสวยวิบากกรรมอย่างนี้อยู่ความเคลื่อนไหวของจิตจะต้องอยู่ในขอบเขตของวิบากที่กําลังเสวยอยู่มันทั้งทางโลกทางนามเลยไอ้ทางโลกก็อย่างที่ผมว่าเมื่อเรา เกิดมาเป็นคนได้รูปซึ่งเป็นผลกรรมเกิดจากคนมันก็หมายว่าเคลื่อนความเคลื่อนไหวในชีวิตในอัตภาพที่เป็นคนนี้มันจะมีการได้การเสียอย่างที่คนพึงได้พึงเสียถ้าไปได้อัตภาพเป็นสุนัขกรรมเก่าสร้างอัตภาพให้เป็นสุนัขแต่เสวยวิบากเป็นสุนัขอยู่การได้การเสียก็ต้องได้ต้องเสียอยู่ในขอบเขตของสุนัขรับรองครับ ว่าเราได้ภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีว่าบ้านเมืองของเราเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นผู้ว่าได้แล้วผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีก็แล้วในพลก็จะเป็นกันต่อไปนายกก็อาจจะเป็นได้อีกเหมือนอย่างเมืองนอกเมืองนาครับแต่รับรองครับอีกกี่ชาติหมาก็เป็นนายกไม่ได้หมาเป็นผู้ว่าไม่ได้ทําไมถึงเป็นไม่ได้อันนี้เราก็รู้อ่ะแต่ในทางกรรมเนี่ยบอกยังไงก็เป็นไม่ได้ คุณจะไปตบไปแต่งไปสมมุติไปอะไรคนจะไปสมมุติไปตกแต่งมันก็ต้องเสียคนไปตามหมาด้วยใช่ไหมลองดูครับเกิดนายกได้รับเสียงข้างมากเข้าสภาเกิดจะไปตั้งรัฐมนตรีช่วยสักคนเอาสุนัขที่บ้านมาตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยเสียไหมรู้ไปถึงไหนก็เสียถึงนั่นซึ่งมันไม่มีอันนี้เราพูดให้ฟังนะเพื่อให้เห็นว่า วิบากของสัตว์ผู้เสวยอย่างไรเนี่ยมันจํากัดการเคลื่อนไหวการได้การเสียในชีวิตของบุคคลในแต่ละสภาพเป็นคนเนี่ยก็เป็นอะไรอะไรขึ้นมาได้มันถึงว่าอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยลองไปเกิดเป็นสุนัขแล้วเราก็ให้อะไรไม่ได้มากเหมือนญาติก่อนจริงไหมเราจะจูงไปไหนบอกนี่แม่ผม ไหวซะหน่อยสิบอกเอ๊ะแล้วยายผมว่าครับก็ชาติที่แล้วคุณยังไหวนี่ทำไมชาตินี้คุณไหวไม่ได้ถึงจะมาอ้างบอกว่าคุณจําไม่ได้หรือชาติที่แล้วท่านเซ็นเช็คให้คุณ300,000นะไปกราบเท้าท่านซะดีๆมาทวงบุญคุณแล้วไปเอาอะไรมากขอให้กราบทีเดียวเกิดใครมาถ่ายรูปแบล็กเมย์เข้าเสียคนดิมันหมดเลยครับถึงจะไปอยู่ในที่นั้นถึงจะไปอยู่คนนั้น ก็เป็นอันว่าเขาไม่ได้อย่างนั้นอย่างดีก็เรียกว่าได้รับการเลี้ยงดูเป็นพิเศษหน่อยแค่นั้นเองนี่คือการควบคุมของกรรมเก่าซึ่งปรากฏทางร่างกายที่เราเห็นกันแต่ทางจิตนี่ถือสําคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นนั้นจิตของใครที่กรรมสร้างมาอย่างไรนี่มันคุ้มหมดเลยครับถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาหน้าตาก็สวยดีหล่อดีแต่ว่าจิตใจบกพร่อง หมดอีกเหมือนกันใช่ไหมหมดอีกเหมือนกัน ถึงแม้เกิดมาเป็นลูกเรามีที่อยู่ 1,000 ไร่มีเงินเยนตการ 500 ล้านก็ยกให้มันไม่ลงครับไม่ใช่เราไม่อยากยกให้นะแต่ยกให้ไม่ได้ถึงจะมีลูกคนเดียวก็ยกให้ไม่ได้เข้าใจไหมยกให้ก็หมดเอ๊ะทำไงดีกลุ่มกันนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิบากคนทำให้ แม้คนเค้ามีความเมตตากรุณาสงสารจับใจสิทธิควรจะได้ทุกอย่างก็ให้ไม่ได้จริงๆครับบางทีกฎหมายว่าต้องยกให้ผู้สื่อสันดานต้องได้บางทีพ่อแม่ต้องไปขวนขวายเพราะจะทำยังไงดีไอ้เงินเนี่ยรู้แล้วว่าต้องให้ไม่ได้ต้องทำพินัยกรรมต้องไปให้คนอื่นไปให้มันไปมันก็ต้องเป็นของคนอื่นเลยหาทางออกไปทำบุญเออดีมกันหมดเรื่องแล้วก็ฝากฝังไว้ก่อนให้ ได้เอามาใช้จะไปเบิกมาตามจะชอบไม่ได้นะไอ้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นช่วยกันดูแลอย่าพี่น้องที่เชื่อถือได้พออยู่ได้มันให้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำไมถึงจะมีทนายสมมติมีทนายคอยดูแลให้ก็ไม่รู้จะรักษาไว้ให้มันทำไมมันจะไปใช้อะไรเป็นใช่ไหมอันนี้ถึงเห็นว่าน่ากลัวครับนั้นถ้าเราได้ตัวดีในทุกอย่างได้ ได้ตัวเลวเนี่ยครับถึงทุกอย่างมันน่าจะได้มันก็ไม่ได้มันก็หมดจริงๆการได้อัตภาพจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้อัตภาพที่ดีเนี่ยนะและการเสียอัตภาพนั้นเป็นการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดในคติทางศาสนาแล้วก็ไอ้จุดสำคัญก็คือจิตดวงจิตและดวงจิตทั้งหลายเนี่ยท่านหมายเอาปฏิสนธิจิตนะครับเป็นหลัก เป็นประธานเป็นพระเอกที่จะหมายถึงคุณภาพชีวิตในทางสภาวะจิตของบุคคลลดชนเราแขนขาดขาขาดได้ถ้าไม่ตายถ้ายังไงก็จิตเราก็ยังอยู่ถึงจะบางทีเป็นบ้าเป็นหลังไปก็แก้กลับได้คนมีคุณภาพจิตดีเนี่ยนะแก้กลับได้ถือว่ากรรมอื่นแทรกเข้ามากวนนิดหน่อยอย่างนางปตจัลลัแต่ถ้าว่าไปสนที่เป็นยังไงให้เป็นลูกหมอมันก็แก้ไม่ได้พ่อกับหมอแม่ก็หมอลูกปัญญาอ่อนแก้ไม่ได้ ต้องปล่อยไปเลยตามเลยพ่อแม่บางคนมีลูกมันมีเงินเป็นพันล้านนะนี่ผมรู้จักจริงๆเลยตัวรักลูกยังกระชิ่งยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นความผิดหวังอย่างแรงว่าไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะไปชุบตัวที่ไหนที่จะทำให้ลูกเป็นคน ปกติเขาบ้างคือมือดีตีนดีแต่ว่าจิตมันไม่ถึงกับบ้าไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่ามันผิดปกติปัญญาอ่อนทำนองว่าคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างเงี้ยพ่อแม่เห็นลูกคนอื่นแล้วร้องไห้ทุกวันทุกทีร้องไห้ทุกทีนี่มันก็เป็นเรื่องกรรมเราก็มองเห็นเขาทำอะไรใหม่ๆรู้เลยเป็นเรื่องกรรมต้องเป็นอย่างนี้จะมีแค่คนสองคนมันก็ไม่มาเกิดดีไอ้นี่มันขวางหมด ไม่มาเกิดก็เอิ้มก็ดีแต่เกิดไปมีอีกแล้วมันเป็นหนักกว่าไอ้คนนี้ก็แหมจำใจหนักอีกผิดหวังกลายเป็นสองเลยเป็นสามเลยข้อนี้เมื่อบุคคลปฏิสนธิจิตด้วยกุศลผมต้องย้ำตรงนี้เพื่อจะให้เห็นไอ้จุดตัดที่มีกำลังแข็งแรงเป็นคุณสมบัติดีนี่ถ้าคนนี้เข้ามาทำบุญเป็นอสังขาริกนะ แข็งแรงอันนี้ถ้าไปทำบุญนะนี่ถ้าไปทำบาปล่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วเอ๊ะมันจะเอายังไงกันแน่เนี่ยว่าเราทำกุศลมาแล้วเมื่อมาเกิดความโลภขึ้นบุญมันน่าจะช่วยให้โลภมีกำลังอ่อนเห็นทำไมโลภมีกำลังกล้าเป็นอสังขาริกตรงนี้ต้องแยกแง่ดีครับว่า ผมเทียบเหมือนกับร่างกายไอ้ร่างกายถ้าว่ารายคนหนึ่งร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโดยกุศลที่บางอย่างสร้างมาถ้าคนนี้เวลาเขาโกรธขึ้นมาก็อาจจะเอากระตุ้นเป็นถึงตายได้เพราะแข็งแรงนะทีนี้ไอ้ทางดวงจิตที่ว่ามีกําลังกล้าอย่างปฏิสนธิจิตอย่างนี้ผมต้องย้ําว่ามันมีเหตุอื่นอีกในแต่ละคนแต่ละคนอย่ามาปนกันเป็นทุกกรณีไม่ได้ คนคนนี้อย่างสมมติเรามีไปสนที่เป็นอสังขาริกเมื่อมาเกิดความโลภความโลภกล้า แล้วน่ากลัวมั้ยบอกให้บางทีมันเป็นลักษณะของคุณสมบัติที่จะทําให้บุคคลนั้นมีจิตโน้มเอียงไปในการเสวยกามคุณอารมณ์เป็นสัญลักษณ์ของกุศลนิบาตอย่างดีไปครับฟังเข้าใจมั้ยไม่เข้าใจก็ต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ใดที่ทําบุญด้วยจิตอนุเคราะห์หมายความว่าเวลาจะช่วยเหลือใครเนี่ย ปรารภข้อเกื้อกูลต่อซึ่งประโยชน์นะอนุเคราะห์หมายถึงประโยชน์เพราะเอ๊ะคนนี้เนี่ยเราให้เขาเนี่ยเพราะเรานึกถึงไอ้จะช่วยเขาอย่างนี้ไม่ใช่ให้เขาเพราะเหตุอื่นเหตุอื่นแค่ว่าให้เพราะเห็นแก่หน้าให้เพราะดูถูกอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยหรือให้เพราะเมาอ่ะมันก็ไม่ได้อนุเคราะห์เลยคนที่ทําบุญด้วยจิตอนุเคราะห์ปรารภอย่างนี้อนุเคราะห์แรงกุศลนั่นแหละคิดลึกกุศลนั้นล้ำลึก พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลนี้เมื่อมาได้เสวยวิบากจากการทำกรรมนั้นเขาจะมีจิตโน้มไปในการบริโภควัตถุกรรมที่สำเร็จขึ้นจากกุศลกรรมก็หมายความว่าเอาอย่างนี้ง่ายๆฮะคนหนึ่งกินอะไรก็ไม่อร่อยอย่างเวลาป่วยไงแต่เวลาป่วยมันเหตุอีกอันหนึ่งดูอะไรก็แหมมันรู้สึกว่ามันไม่ตะการตาฟังอะไรก็ มันไม่รู้สึกรู้สาทำนองตายด้านแต่อีกคนหนึ่งกินอะไรมันก็อร่อยอันนี้ผมต้องบอกว่าอย่าไปปนกับธรรมปฏิบัตินะอารมณ์ก็ดีๆเท่านั้นไปอยู่ที่ไหนรู้สึกแหมมันจิตใจมันมีความสุขมันปลอดโปร่งกับปีกับเปล่าซึ่งมันเป็นโลภะละเอียดละเอียดอย่างดีที่เป็นปกติวิสัยของผู้เสวยวิบากในกามาวจรภูมิ มีประสาท3ฤดูมีนู่นมีนี่นะอย่างพระยศอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็มีจิตใจโน้มเอียงคือหมายว่าเวลาคนที่บริโภคอะไรใช้อะไรเนี่ยมันเกิดความโน้มเอียงใช้ไปตามความเหมาะสมอย่างงูอย่างนี้แล้วใช้แล้วก็รู้สึกแหมมันถูกใจมันเต็มอิ่มเราเคยกินอาหารแล้วมันไม่รู้สึกมันเหมือนกินกินกากมะพร้าวมา กากมะพร้าวไม่ใช่กากมะพร้าวนะกากมะพร้าวมันแห้งๆมันรู้สึกไม่รู้เป็นรสเป็นชาติได้เลยชีวิตไม่เป็นรสเป็นชาติเลยจะดูจะฟังจะอะไรต่างๆอันนี้เป็นอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าคนนั้นมันได้ตีราคาในแง่ของวิบากแล้วเป็นกุศลวิบากอ่อนเป็นกุศลวิบากน้อย และอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีความโน้มเอียงคือบางทีไอ้กุศลวิบากมันอยู่ต่อหน้าเต็มเพียบเมื่อแกงอยู่เต็มชามแต่ตัวไม่กินไม่กินไอ้มันเต็มที่ตักเล่นๆเอาไอ้ที่บางอย่างกินไอ้ของอื่นเอาไว้คนอื่นกินแล้วบางทีก็เก็บไว้จนเน่าแล้วก็เททิ้งไปไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยคนไม่มีจิตโน้มไปสู่การบริโภค วัตถุกรรมอย่างนี้มีอะไรก็เรียกว่าใช้ไม่เต็มไม้เต็มมือก็อย่างเมื่อวานก็มีคนฟังเราก็นึกว่ากระวุดสาไปซื้อผ้าห่มไปผืนราคาตั้งเกือบพันขนาดซื้อกับคนที่พอจะซื้อได้ถูกนะก็มาเก็บไว้บูชาไม่กล้าห่มบอกว่าเมื่อคืนมันหนาวก็เลยดึงมาห่มแข็งใจแหมคิดอยู่ตลอดอย่าเพิ่งเอามาห่มเลยนะ กลัวมันจะตกกระปลกกลัวจะตกกระปลกแล้วบางคนน่ะซื้อข้าวซื้อของอย่างซื้อรถมันไม่แก่สักทีไอ้ปฏิติต่อยไปนะนั่งทนร้อนทนมันแก่สักทีแต่ถ้าผมบอกได้ผมบอกแก่เลยให้มันเก่าเลยของมันของใช้แต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้กระหน่ำให้มันเก่าไว้แล้วก็รักษาอย่างที่บริโภคมันเต็มที่แล้ว อย่าไปทำไว้อย่างนั้นอย่าไปเก็บไว้อย่างนั้นไอ้อันไหนที่มันมากเกินไปใช้มันก็แบ่งคนอื่นเขาซะอย่าไปเก็บให้มันเก่าทำไมแบ่งคนอื่นเขาไปเลยก็ยังไอ้ปากกาเนี่ยบางทีก็ผมไปเที่ยวพูดมีคนเข้ามาให้มาปากกาไอ้ราคาเป็นพันๆเนี่ยเราจะไปใช้อะไรกันนักหนามันก็เต็มเลยถ้าเก็บไว้มันก็ไม่ถึงกับเก่าแล้วแต่มันได้อะไรขึ้นมากินเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมา เออเราก็เลือกว่าใช่เราไปพูดก็ให้มาทั้งไหนก็ไปไอทีคนชอบรักกันแล้วก็เป็นอนุสติที่ควรเราก็เก็บไม่ใช้หน่อยเอาไว้โชว์ก็เห็นเราใช้เอาอะไรอย่างเงี้ยได้เกิดกุศลหน่อยนะอย่างเงี้ยก็เป็นอนุสรณ์ถึงกันอย่างนี้เราก็เอาไว้นอกนั้นก็แจกหมดจนกระทั่งบางคนเป็นผู้จัดการโรงงานผลิตปากกาเลยเราไม่ใช่เราก็แจกเข้าไปเลย เราก็ถือตามหลักพุทธเจ้าเป็นคุณสมบัติของผู้รับเนี่ยว่าไม่เขาเรียกว่า อิ่มด้วยการรับคนอิ่มด้วยการรับนั่นคือคนที่ให้คนให้แสดงต้องเป็นคนที่มีนิสัยพอรู้จักพอใช่ไหมรู้จักพออะไรที่ก็ยังไม่ให้ก็ไม่โลภจะเอาพอแล้วพอมีความพออยู่ในใจอะไรได้มาแล้วก็มันเกินพอก็ให้เขา ก็เป็นลักษณะนิสัยพอทั้งขารับเขาที่พูดไปแล้วไม่ดีมันเข้าตัวไม่ดีขอโทษแต่นี้พูดถึงหลักธรรมะนะมันก็ดีอย่างเนี้ยเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเสวยวิบากแล้วมันเต็มที่ป่วยเต็มที่ทำให้ใช้ให้อุปโภคเลยและการที่เราไปให้คนอื่นเขากินถ้าคนอื่นเขาใช้เนี่ยก็คือเราได้ คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมและอันนั้นถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะมันเต็มที่กว่าที่เราใช้เองเลยครับใช่ไหมเป็นประโยชน์จากกามที่เราบริโภคเต็มที่การบริโภควัตถุกามความโน้มเอียงไปสู่การบริโภควัตถุกามจึงมีสองแบบครับด้วยจิตสองแบบแบบหนึ่งคือด้วยอกุศลจิตนี่เป็นประเภททิ้งเหวอีกประเภทหนึ่งก็คือด้วยกุศลจิตหมายถึงการเอาไป เป็นที่ตั้งของการทำบุญทำกุศลชื่อว่าเป็นการบริโภคอย่างดีอีกอันจะแบ่งเป็นสองหนึ่งมีจิตโน้มเอียงบริโภคสองทำบุญแบ่งปันทำบุญนั่นก็เป็นประโยชน์ที่เต็มที่เช่นเดียวกันผมขอผ่านเลยไปถึงก่อนเดี๋ยวต้องย้ำตรงนี้ด้วยว่าเมื่อเราเกิดอกุศลจิตขึ้นด้วยอำนาจของ กุศลนิบากอย่างนี้แต่อกุศลจิตของเราเป็นอกุศลจิตที่ชักนำกุศลนิบากมาหรือเสพในกุศลนิบากที่เราทำนะแปลว่าบางคนอาจจะเกิดอสังขาริกโลภะเช่นอสังขาริกอย่างหยาบเนี่ยโลภอยู่ที่นี่ที่ขโมยของเขาไอ้อย่างนี้มันมาจากเหตุอื่นแล้วครับอย่าไปนึกว่าคนที่ปฏิสนธิด้วยอสังขาริกแล้วจะโลภแข็งแรงไม่เป็นนะแต่มันโลภแข็งแรงเป็นแต่เป็นอย่างเร็วๆ ซึ่งอันนี้ถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขนอกความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของปฏิสนธิจิตคือเป็นข้ออื่นเช่นว่ามีร่างกายและใจเข้มแข็งไอ้คำว่าร่างกายและใจเข้มแข็งตัวนี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงปฏิสนธิแต่หมายถึงนิสัยเขาใจเขาหมายนิสัยเขาเป็นคนที่เราเรียกว่าอะไรล่ะใจแข็งใจเข้มแข็งใจนักเลง เวลาเขาเกิดอกุศลเกิดโลภะเขาก็โลภะอย่างเข้มแข็งบางคนที่มีนิสัยเข้มแข็งติดตัวเนี่ยถ้าทำบาปก็เข้มแข็งจะบาปแบบไหนก็เข้มแข็งแบบนั้นและถ้าบังเอิญเขามาฝ่ายใจในทางบุญก็เข้มแข็งโอ้นี่เราก็ได้เห็นตัวอย่างเลยเพราะเขาเป็นอย่างนี้อย่างองค์ริมานเนี่ยถือเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งโดยนิสัยนะเราไม่พูดถึงประเจิมดิ้งท่านนั้นเมื่อท่านทำบาปท่านก็ทำเข้มแข็ง ทำบุญก็เข้มแข็งและคนลักษณะนี้ที่เราเห็นก็มีปนกันเนี่ยนะมีจริงๆเพราะนิสัยก็เป็นอย่างนั้นป้าได้ป้าเสียพวกที่สามก็คือมากไปด้วยความอดทนมันยังไม่เลยข้อสองก่อนนะผมขอผ่านเลยเป็นข้อสองขอกลับไปข้อสองที่ว่ากายเข้มแข็งมันเห็นชัดเมื่อกี้พูดถึงใจนะกายเข้มแข็งในเห็นชัดเรานึกดูว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยมันอ่อนเปลี่ยนหมด ใช่ไหมเช่นจะโกรธก็ไม่มีแรงโกรธจะละโมบโลภมากไอ้นู่นนี่มันก็หมดแรงแล้วมันอ่อนไปตามร่างกายของเราโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นตามวัยของเราไอ้กิเลสบางอย่างก็เป็นของเฉพาะวัยบางวัยแล้วก็ว่าลึกไปถึงระบบธาตุในสรีระของบุคคลอันนี้ก็ไม่อธิบายเจาะเข้าไปแล้วก็ อะไรตัวนี้อะไรข้างในนะโรคภัยไข้เจ็บที่บ่อนทําลายร่างกายรวมหมดมาดูข้อ4ข้อ3ว่ามากไปด้วยความอดทนข้อนี้ท่านมุ่งกล่าวถึงคุณสมบัติทางนิสัยอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุปการะต่อความเข้มแข็งคือความอดทนนิสัยอดทนกับนิสัยกล้าได้กล้าเสียที่เรียกว่าเข้มแข็งเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะ คนเข้มแข็งอาจจะไม่อดทนก็ได้คือพอดูร่างกายแข็งแรงเล่นกล้ามทุกวันแต่ทำงานหย่อแย่มีจริงๆทำงานไม่ต่อเนื่องแล้วก็คนบางคนเนี่ยโรคเต็มตัวครับแต่ทำอะไรแล้วเรียกว่าทำจริงๆเข้มแข็งก็มีตัวอย่างเยอะพลาดแล้วก็มีอย่าถ้าชัดๆที่เรารู้จักก็อย่างเจ้าคุณเทพเวดีท่านก็สุขภาพไม่ดีนะแต่เข้มแข็งมาก ทำงานต่อเนื่องดีอย่างเข้มแข็งฉลาดอย่างเข้มแข็งแต่ผมก็ถึงบอกว่าไอ้คนสุขภาพไม่ดีเนี่ยบางทีมันเลยเป็นที่อาศัยฝึกความอดทนนะความอดทนเนี่ยเกิดขึ้นกับสิ่งไม่ดีนะเป็นเรื่องแปลกอย่างเช่นอารมณ์ไม่ดีทำให้เราฝึกธรรมะความอดทนทางใจนะฮะใครที่เขามานั่งยอนั่งชมเรา ฟังเพลงทนไม่ได้ทนไม่ได้ไม่ต้องทนเลยไม่ต้องทนเลยแล้วก็คงไม่พูดว่าทนไม่ได้ไม่เหมือนกับอันนี้ถาลมเพราะเหตุนั้นคนที่ผ่านความยากความจนความเดือดร้อนมามากน้ำอดน้ำทนดีทหารไทยเราถึงลบเก่งกว่าทหารอเมริกันทั้งที่อเมริกันเสบียงดีลบสู้ไทยไม่ได้ ไทยเรามันต้องพูดสมบัติอเมริกันนั้นปลอกเพราะชีวิตเขาคนละแบบกับเราข้อสี่เห็นอานิสงส์ในการงานของบุรุษคุณก็หมายความว่าบุรุษตรงนี้หมายถึงคนอื่นครับแล้วก็เห็นอานิสงส์หมายถึงประโยชน์ในทุกอย่างทุกประการเท่าที่บุคคลนั้นมองเห็นในงานนั้น ของบุรุษคนนั้นทำซึ่งโดยความหมายแล้วคือเราเห็นประโยชน์ของงานที่คนอื่นทำหรืองานของคนดีเขาทำสัตว์บุรุษทำก็ดีหรือบางทีอาจจะเป็นงานที่ไม่ดีเป็นงานผิดแต่เราเห็นเป็นประโยชน์ไม่เห็นโทษของงานนั้นการที่เราเห็นประโยชน์ของงาน ที่เราปรารภจะทำหรือคนอื่นทำอยู่หรือเราทำตามอย่างที่คนอื่นทำก็ดีก็ทำไมไปยุ่งวุ่นวายก็เรื่องตัวบุคคลก็หมายถึงเราจะทำการงานอะไรก็แล้วแต่เราเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นใจเกิดความเข้มแข็งนะถ้าเป็นความโลภก็โลภเข้มแข็งเนี่ย เราพูดกันเล่นๆผมก็พูดเล่นๆมาหลายครั้งอ้าวทำไมจัดกิจกรรมนี่ไม่มีคนมาบอกคุณก็จัดกิจกรรมไอ้ที่สังคมก็เห็นประโยชน์เห็นการงานไอ้สังคมหมายถึงไอ้คนบางพวกนะเช่นว่า แต่งหวยอย่างไรให้ถูกงวดเว้นงวดสิรับรองครับที่ไม่พอนั่งคนมาเพียบเลย มันไปตรงกับไอ้ประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่เห็นใช่ไหมแต่คนที่อย่างเรานี่เราไม่เห็นประโยชน์นะครับพออย่างเราไม่ไปไปก็ไม่ได้ไปเอาหวยแต่ไปเอาอย่างอื่นดูไปดูหน้าคนโง่มากันยังไงแต่ละคนดูแต่ละรูปไอ้คนโลภเนี่ยนะมันก็ฟองลักษณะอย่างนั้นนั้นอะไรที่คนกระตือรือร้นเนี่ยอย่างเวลาเขาแจกข้าวแจกของกันอติสารเจ้าจีนทำ ทำทานนะผมก็ไปกันไปรอคิวกันยาวเหยียดก็รอซึ่งปกติถ้าให้มารอเข้าคิวบริจาคทานไม่รอหาคนมารอน้อยนั้นเวลามีลักษณะงานอย่างนี้ถึงไม่ต้องไปวางกติกาอะไรไม่ต้องไปจัดช่องจัดแถวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเห็นอานิสงส์ที่พยายามยกตัวอย่างว่าเป็นอานิสงส์ที่ความโลภเห็น ความโลภเห็นอานิสงส์มันมองเห็นประโยชน์ด้วยอำนาจของความโลภมันก็กระตือรือร้นขวนขวายไกลแค่ไหนก็สามารถจะไปได้แต่ว่าไอ้งานบางอย่างแม้จะเป็นงานบุญกุศลที่บุคคลนั้นเห็นอานิสงส์ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ว่าการนั้นบุคคลนั้นมีความโลภเข้าไปอาศัย ความโลภก็เกิดกับการเห็นอานิสงส์ของกุศลไปได้อย่างนี้ก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันในเวลาที่พระท่านแจกพระผมเข้าใจนะพระแจกพระไม่ใช่พระพุทธรูปแจกพระสงฆ์นะพระสงฆ์แจกพระเครื่องแจกตะกรุดแจกพระยันต์เนี่ยเราผมก็เคยเห็นแล้วคนเนี่ยเบียดมาพระท่านไม่ได้จันทร์ระบบเข้าคิวบูสลอนเลยครับ บือยื่นกันมาตลอดถ้าเรามองกระแสจิตของเราก็เห็นว่าคนเหล่านี้เขามีศรัทธาเราต้องช่วยเชียร์ช่วยอนุโมทนาเออดีเขาศรัทธาแต่ตามละถ้าคนไม่ศรัทธาเขาจะมาชูมือเลยแต่ว่าไอ้ขณะที่เมื่อรู้ว่าคนนั้นก็จะศรัทธาเราก็ศรัทธาแต่ตามันหลงครับหยุดทำงานชั่วคราวความโลภก็เข้ามา เมื่อความโลภเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าต่างคนต่างมองหน้ากันด้วยตาของขวางไอ้บางทีเขาไม่พูดนะแต่เรารู้ว่าเข้ามาเอ๊ะทำไมเมื่อกี้คุณอยู่หลังฉันทำไมคุณแทรกเข้ามาเอาก่อนก็จักมองหน้าของขวางกันแล้วก็บางคนก็ไปต่อว่ากันเลยครับคือรับเสร็จแล้วไอ้คนหนึ่งจะจูงมือคนหนึ่งไปชี้หน้าบอกนี่คุณทำไมถึงแซงฉัน คุณไม่เห็นใจฉันบ้างเลยฉันน่ะอายุจะ60แล้วคุณ30แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้ชายทำไมคุณมาแซงอะไรก็เล่นเอ็ดกันพักหนึ่งไอ้นั้นมันก็ไม่เถียงก็ดีไปอย่างนะก็ดีแล้วจบไม่สั้นๆจะได้ไม่เถียงไอ้ตรงนี้มันก็ชักจะกลายเป็นเรื่องของไอ้จิตอื่นเข้ามาแทรกเพราะกุศลเป็นปัจจัย เวลาเราจะชักชวนค้าขายสินค้าเอ่ยโฆษณาสินค้าเอ่ยไม่มีใครเข้ามาโฆษณาหรอกครับบอกใช้แป้งครับผมสิครับใช้3-4สิวขึ้นไม่มีใครซื้อมีแต่โฆษณาอานิสงส์เกินจำเป็นกันการเสนอโครงการอะไรก็จะมีวัตถุประสงค์มีผลที่คาดหวังจะได้รับอย่างงู้นอย่างนี้ข้อที่5ต่อไปครับ มีความชำนาญในการงานอันนี้หมายถึงชำนาญในงานที่จะทำหรือในกิจที่จะทำในเรื่องนั้นๆรู้ดีไอ้การที่เรารู้อะไรดีเมื่อเราได้ไปประสบพบกับการนั้นที่คนอื่นทำหรือเราจะไปทำการเราก็จะมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษแต่ถ้าเราไม่เป็นงานเนี่ยเราก็จะบ่ายเบี่ยงบางทีก็บ่ายเบี่ยงโอ้ฉันทำไม่ได้หรอกบ่ายไปบ่ายมาบางคนก็ทำไม่ได้แต่ฝึกได้ แต่ขนาดนั้นตัวไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่กล้าตกปากรับคำไม่กล้ายินดีในงานนั้นไม่กล้าไปสมัครงานนั้น หรือไม่กล้าหวังว่าตัวจะประสบความสำเร็จในการงานนั้นนี่เรื่องความชำนาญเนี่ยเรามองออกไหมบางอย่างเรามองออกบางอย่างมองไม่ออกนะถ้าความชำนาญนั้นเป็นความชำนาญที่เราได้สร้างสมมาอย่างเห็นในชาตินี้แล้วก็รู้อ๋ออันนี้เราทำได้ คนอื่นก็ก็มั่นใจแทนเราไปด้วยคนอื่นที่หมายว่าคนอื่นที่เขาไปเห็นคนหนึ่งรับทำงานอันหนึ่งของเขาหรือรับที่จะมาทำงานอยู่กับบริษัทเขาเขาก็เกิดโลภะโทมนัสด้วยว่าอ๋อคนนี้ทำชำนาญงานก็เลยปล่อยไปด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยตัวเอง แต่บางทีมันก็มีความชำนาญที่ตัวสะสมไว้แล้วไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ถึงจะดีก็ไม่ได้หมายว่าบางคนก็ไม่ถึงกับจะไม่ได้ไปทางไหนก่อนแล้วก็ไปแล้วแต่บางทีมันอยู่ในทางสองแพร่งว่าไปทางไหนดีจึงมีคำถามว่าบวชดีหรือทำงานต่อไปดีผมมันไม่กล้าไปยุ่งกับเขามากเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าดูจากปัจจุบันแล้วคุณเนี่ยทำงานใช้ฝีมือเต็มที่เอาบุญเอากุศลทั้งนี้พวกเราหลายคนก็ยุ่งไปงั้นนะแล้วก็รอจังหวะดู บางคนก็อาจจะมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็อยากจะ ว่าอยากจะลาออกจากงานไปแสวงหาโมกธรรมแต่บางทีก็มองแล้วก็เขายังไปไม่ได้ด้วยเหตุอื่นไม่ใช่เพราะว่าเงินทองไม่พอเงินทองพอแต่งไปไม่ได้บางคนก็ยังไปไม่ได้เพราะหน้าที่อะไรยังมีอยู่ที่เราเห็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตบางอาชีพเนี่ยว่าตัวน่ะร่ำเรียนมาอย่างหนึ่ง พ่อแม่ก็ทําธุรกิจอย่างนั้นเสร็จแล้วตัวมาประสบความสําเรื่องแต่อาชีพอื่นทําลําขึ้นไปโลดเลยมันเพราะอะไรมันก็เกี่ยวกับความชํานาญอันหนึ่งแต่ไอ้เหตุผลทางบุญน่ะเป็นอีกอันหนึ่งนะเพราะคนคนนี้ก็ทําบุญอย่างนี้ไว้จะต้องมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีได้เพราะสายงานอย่างนี้แม่ไม่ต้องรับโรงเรียนมาก็มีงั้นอย่างพวกเราบางคนเนี่ยเลี้ยงแค่ม.13 แต่ว่าเรื่องการก่อสร้างเนี่ยโอ้โหเก่งกว่าคนเรียนจบมาถึงขั้นปริญญาเอกอีกครับนี่เป็นที่ยอมรับเลยไม่รู้เอาความรู้มาจากไหนหาคำตอบไม่ได้แต่เมื่อมาเรียนธรรมะแล้วก็รู้อ๋อเราคงจะทำบุญทำกุศลทางนี้ไว้แล้วก็ได้สร้างสมสิ่งเหล่านี้มาเป็นความชำนาญนั้นทุกอย่างเนี่ยมองปรับเดียวทันทีแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ถามเขาก็ซื้อหรือล้นดีที่จะบอกกล่าวมีบุตรจิตนะ นั้นถ้าเราจะทำใจให้เข้มแข็งวิธีอันหนึ่งเนี่ยก็คือสร้างความชำนาญในงานนั้นๆเราก็จะเข้มแข็งในเรื่องนั้นๆถึงเรื่องอื่นเราจะอ่อนแอก็ตามแต่ที่น่าจะต้องสร้างความชำนาญคือชำนาญในบุญให้เข้มแข็งเราก็จะเกิดกำลังในกุศลจิตอย่างเป็นอสังขาริกนี่ถ้าหากว่าเราสร้างความชำนาญในการที่มันเกี่ยวกับโลภะเช่นว่าเราไปฝึกเต้นรำ เมื่อก่อนเนี่ยเห็นเค้าก็เปิดฟลอร์เต้นรำผู้ใหญ่บางคนผมหลบหัวงุดๆหนีเลยกลัวเค้ามาโกงออกไปเต้นรำระหว่างกันน่ะพอตอนหลังนี่ไม่กลัวแล้วอยากให้เค้าเชิญไปงานเต้นรำไปแล้วก็แหมรู้สึกว่าไอ้วิชามันร้อนเนาะอยากจะออกไปส่งไปเต้นอะไรต่างๆอย่างนั้นพอเปล่งขึ้นไปชักจะรู้สึกว่าเอามีไฟลุมทั้งสองข้าง ไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของโลภะนะก็เป็นโลภะธรรมดาธรรมดานั่นบางคนเนี่ยเห็นคนอื่นเค้าทําอะไรอยู่เห็นแล้วก็นึกรำคาญบอกว่ามานี่เห็นแล้วก็จับเก่งๆต่างๆมานี่ฉันเองก็อยากลงเครื่องตีกันเสร็จเนี่ยใช่มั้ยเมื่อกี้ไทยเอกสารเนี่ยก็ไม่แปลกแล้วครับที่พวกเรายังไปตุลาที่อื่นก็กุลีกุจอมาช่วยบอกช่วยเองอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าชํานาญงานอยู่ แต่ถ้าคนไม่เป็นเห็นแล้วก็เห็นเลยอ่านเลยไปเพราะมันไม่จำงานถึงจะมาขอร้องให้ตามก็อาจจะไม่กล้าทำเดี๋ยวจับผิดจับถูกเสียไปข้อห้าได้สัปปายะแปลว่าได้สิ่งสบายเครื่องหมายสิ่งสบายคือสิ่งที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่สบายสบายคือจะสบายเพราะถูกใจก็ดีถูกกายก็ดีเรียกว่าสัปปายะ ไม่แสลงกายไม่แสลงใจมีอุตุโภชนะเป็นต้นในนี้นั่นขมวดแค่เป็นต้นเพราะว่ามีอย่างอื่นอีกครับเช่นมีบุคคลสัปปายะคือคนเป็นที่สบายจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีผู้สอนก็ดีผู้ฟังก็ดีเป็นที่สบายแล้วก็คาถาสัปปายะคือเรื่องที่พูด เป็นที่ถูกหูอิริยาบถหมายถึงนั่งในท่าที่สบายแล้วก็เสนาสนะอิริยาบถก็คือตัวอาการของกายเสนาสนะคือที่นั่งหรือที่นอนอันนี้เราเห็นชัดเลยครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไปกินอาหารร้านหนึ่งอาหารเขาอร่อยมาก อาหารเนี่ยแค่ได้กลิ่นก็ความโลภสอแล้วอันนี้เราพูดโดยภาษาอภิธรรมนะน้ำลายหกแต่พอเราเข้าไปนั่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่ขายอาหารมันเป็นที่สกปรกคลองที่ผ่านหน้าร้านน้ำมันเน่าแล้วแล้วมันมีไอ้โรงงานอยู่บนต้นน้ำมันก็ชักกินไม่อร่อยแล้วใช่ไหม นี่คือมันขาดสัปปายะในเรื่องของเสนาสนะคือที่อยู่หรือทำเลที่ตั้งของมันแล้วถ้าเก้าอี้ที่นั่งนี่ก็เราก็บางทีจะเจอบ่อยบางทีไอ้เก้าอี้มันก็เรียบร้อยดีสมัยใหม่แต่ว่าเก้าอี้มันโยกนี่มันแก่โยกแหลกจริงตามร้านอาหารเนี่ยผมบอกไอ้เนี่ยเล็กเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าของร้านอาหารละเลยเก้าอี้โดยเฉพาะตัวนั่งเนี่ยที่แรกมันก็ดีก็ตอนหลังก็เหล็กมันเกิด ปดงอกลับก็เลยโยกบางทีเอื้อมจะไปตากหกก็แล้วมันโยกซึ่งมันเป็นทุกแห่งอย่างนี้ไม่ใช่ที่ไม่เดียวแม่ที่เดียวก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นสัปปายะนึงทำให้คนรำคาญดีไม่ดีผ่านโมโหโดยตัวนี่ถ้าสมมติเรานั่งฟังธรรมนั่งกับพื้นมันก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นสัปปายะนะสำหรับอย่างเรานะ เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเราอิริยาบถสัปปายะของเรามันอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเป็นนักกรรมฐานกันหมดทำสมาธิ10ชั่วโมงอย่างน้อยแต่อย่างนี้ก็ต่างคนก็ต่างนั่งขัดสมาธิฟังกันพูดกันได้กลายเป็นสัปปายะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงจะทำให้เกิดฟังทนไม่ทนสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้ช่วยได้เยอะเราเห็นเลยครับว่าสิ่งทั้งหลายที่เราได้รับจากสถานที่อย่างนี้เป็นสัปปายะ ที่ดีมากก็ทำให้เราเกิดกุศลเข้มแข็งนี่ผมก็จำเป็นต้องยกตัวอย่างอ้างไปล่วงหน้านะเพราะอันนี้เราไม่ถือเป็นโลภะที่เข้มแข็งก็คงไม่มีใครเลยที่จะมาที่นี่มาสนใจธรรมะเลยเห็นว่าห้องนี้ติดแอร์เย็นดีนะมันนั่งฟังเนี่ยแหมไม่มามีใครมาหรอกเพราะเฉพาะเหตุนี้นะ แต่เรามาเพราะธรรมะแต่ถ้าบังเอิญไม่มีสัปปายะเราก็อาจจะรู้สึกว่ากำลังความเข้มแข็งที่จะมาของเปล่าลงไปที่เปล่าลงไปเนี่ยเราก็ไม่โทษกันอาจจะเป็นเรื่องความไม่สัปปายะบางคนทั้งหมดแม้ไปบางทีเหม็นขี้แมวหึงขนาดไปโยกเราอย่างอยู่ไม่ได้ทนก็เวียนหัวแล้วก็ไปบางทีก็เหม็นขี้หมาหึงมีคนก็โจทย์มานะก็โจทย์แล้วก็เราบอกแม่ก็ ก็อยากไปหาธรรมะแต่มาเจออย่างนี้แล้วก็ไปได้ครั้งสองครั้งต้องไม่ไปแล้วเลิกไปก็มีพวกเราพูดอย่างนั้นนะก็เพราะนี่เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็บุคลาสัปปายะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือคนชอบมาบอกหมายถึงชอบติคนอื่นว่าติดคนผมก็ย้อนไปบอกว่าแล้ว อาจารย์ไม่ติดเหรอจริงๆอย่างก็ติดเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ตอนพี่ถามคนหนึ่งเขาก็พอไปเที่ยวนึกปลาลกแบบสำนองปลาลกนั่นไปจะต่อว่าอะไรจริงๆแหมรู้สึกว่าติดคนไอ้ที่เขาพูดเรามาฟังกันหรอกที่คนนู้นพูดเรามาฟังอะไรอย่างเงี้ยบอกเออเขาก็ปลาลกเออเขาติดคนผมก็บอกว่าแหมแล้วไม่ติดเขาบอกเขาก็ติดติดเนี่ยหมายความว่าไง ไอ้ตัวนี้พูดแล้วมันเป็นกิเลสก็ได้เป็นกุศลก็ได้นะจริงๆมันติดอะไรติดธรรมะใช่ไหมติดธรรมะก็อย่างคนเนี้ยพอยกตัวอย่างเอาไม่ติดเลยเขาบอกเออติดเหมือนกันเราถ้าไม่ติดคุณทำไมไม่ไปฟังคุณน้องคนนี้ก็ได้คุณให้ตามใจชอบก็ได้ทำไมต้องมาเลือกฟังกันบางคนอ่ะเนี่ยที่เราติดเนี่ยถ้าติดคนด้วยกิเลสเนี่ยมันต้องอย่างพระวักกะลิติดครับอย่างนี้มันลืมหลักการแล้ว ติดอย่างเพราะวักกะลิติดผู้เจ้านะอย่างนั้นเรียกว่าติดคนที่มีความหมายเป็นกิเลสแต่นางวิสาขาชาวถึงเย็นถึงอุบาสกชาวถึงอนาถาชาวถึงเย็นถึงติดคนว่าไม่ได้ติดอย่างนี้เขาเรียกว่าปลาลบทำเกิดกุศลจิตติดหรือไม่ติดนะมันไม่ใช่ว่ากันแค่พฤติกรรมแต่อยู่ที่จิตขนาดนั้นว่าจิตที่ไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นที่ยิบอย่างนั้นเกี่ยวข้องอย่างนั้นในที่นั้นอย่างนั้น มันเพราะอะไรมีเหตุมั้ยอย่างนั้นไม่เราจะเรียกว่าติดไม่ติดก็รู้อย่างนั้นเอ้ยคนสัปปายะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้สอนให้ติดคนแต่สอนว่ากุศลของเราพึงเจริญได้ดีสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพึงเจริญได้ดีในเพราะบุคคลใดพึงเสพบุคคลนั้นที่ใดเป็นที่ที่อยู่แล้วสติหายให้เป็น ลมมณียสถานสร้างด้วย วัสดุที่วิจิตรกรรมด้วยจิตรกรรมอย่างไรก็ควรหนีตั้งแต่วันนั้นเลยท่านว่าต้องหนีออกตั้งแต่วันนั้นเลยถือว่าที่นั้นไม่รับอนุญาตแล้วแต่ถ้าบุคคลใดเป็นสัปปายะที่ใดเป็นสัปปายะถ้าคนเนี่ยท่านพูดเป็นติดตลกว่าอย่าว่าแต่หนีควรอยู่นานแม้เขาไล่ก็ไม่ควรไปแม้ไล่ก็ไม่ควรไปให้อยู่กับคนนั้นไปเลยแปลว่าเราได้พบท่านผู้เป็น บัณฑิตเป็นวินยูชนที่ให้เราได้เจริญในธรรมะในเรื่องนั้นๆได้ถ้าพวกเนี้ยถ้าเป็นสัปปายะแล้วใจแล้วก็เข้มแข็งจริงๆนะนี่ถ้าว่ากุศลก็เข้มแข็งอยู่ถ้าเป็นเอามาใช้เป็นประโยชน์แก่ความโลภเป็นลักษณะได้สัปปายะแล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์แก่โลภะเนี่ยมันก็แปลว่าทําให้อกุศลเข้มแข็งขึ้นจริงมั้ยอย่างโลภะเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอาหารสัปปายะ คนที่เขาใช้เป็นกุศลไม่ติดคนใช้เป็นอกุศลก็กลายเป็นติดอาหารเป็นโลภะที่มีกำลังเพราะอาศัยสัปปายะนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่ก็เป็นเรื่องอสังขาริกส่วนสสังขาริกน่ะตรงกันข้ามกันกับอสังขาริกคือปฏิเสธอย่างที่อสังขาริกเป็นผมก็ไม่อธิบายก็เป็นนั้นว่าดูเรื่องในลักษณะตรงกันข้ามได้ แล้วเราก็จะจบประเด็นนี้กันเท่านี้นะตาหน้าเราจะพูดกันอีกประเด็นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องพูดอีกสองครั้งเป็นอย่างน้อยหรือถ้าไม่พูดขึ้นกับเวลาเข้ามาเหลือสาระที่ควรจะต้องพูดอีกสองกลุ่มหน้าก็คือแยกจำกัดความหมายอย่างชัดเจนอย่างสั้นและชัดเจนครบถ้วนของไอ้ห้าหกตัวที่ว่ามานี่และ อีกจุดหนึ่งก็คือผมจะแยกให้ดูว่าไอ้โลภะดวงที่หนึ่งเนี่ยมันโลภมันโลภยังไงอันนี้ว่ากันเป็นแถวออกไปเลยจนกระทั่งถึงดวงที่แปดเนี่ยหน้าตาเวลามันโลภยังไงเราจะได้เห็นเลยละตอนนี้กำลังแยกส่วนพูดอยู่เราจะรวมส่วนพูดทีละตัวทีละตัวเราจะได้ตามติดจี้ติดเลยว่าอ๋อตอนนี้เราโลภะอันนี้แล้วเราโลภะตัวนี้แล้วเราพักสัก15 นาทีนะครับเดี๋ยวมาพบเรื่องพระสูตรกันต่อ